Moja solidarność. I to jest piosenka dla Auvergnaca i to jest Georges Brassens. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de... Dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Dobry wieczór, pani Wiolu. Dobry wieczór, panie Darku. Wiola Myszkowska jest tutaj ze mną, dzisiaj z nami, jak zwykle zresztą, tylko teraz się przesiadła do innego pomieszczenia służbowego. Wiolu, no to teraz ty powiedz, co możesz powiedzieć tak, od siebie? Tak, bo trudno jest wybrać, bo ja myślę, że tych rzeczy cennych w moim życiu jest bardzo dużo. Nie wiem, na przykład podoba mi się to, jak słyszę muzykę. W ogóle bardzo lubię to, że ją słyszę i to, w jaki sposób ją odbieram. I bardzo lubię, uważam za cenną moją wyobraźnię, która tę muzykę pomaga mi odbierać. Mhm. Czy też książki, różne historie, opowieści, filmy, tego typu rzeczy. No ale to jest jedna z wielu, tak? Jakbym tak z jedną z takich najcenniejszych miała powiedzieć rzeczy, to pewnie bym powiedziała odwaga i chyba nawet wiem, skąd ją dostałam, albo może kto mi ją pokazał, albo kto mi pokazał i wychował do tego, jak się z nią obchodzić. No i kto to jest? No myślę, że to jest mój tata, który... Tata. Tak się ostatnio zastanowiłyśmy też z moimi siostrami i wyszło na to, że taka odwaga do próbowania rzeczy, o, bardziej o to mi chodzi, że nie boimy się robić rzeczy nowych albo takich, które być może jeszcze nie do końca umiemy. I u nas w domu zawsze było tak, jak nie umiesz, to się naucz. I to też... bardzo rzadka jest postawa, ja myślę. To dobrze trafiłaś. Ja też tak myślę właśnie, że dzięki temu naprawdę postawiłam wiele kroków, przed którymi bym się zastanawiała, bo myślę, że podejście mojego taty było takie, żeby po prostu próbować i tyle. I tak tę odwagę wykorzystywać, bo to nie chodzi o robienie jakichś rzeczy, nie wiadomo, jak brawurowych, jakichś rzeczy, które nas w jakiś sposób przerastają, tylko normalne podchodzenie do wyzwań. O, tak bym to nazwała, że jak jest duża podróż, no to cóż, no trzeba wzruszyć ramionami i ją odbyć po prostu. To jest po arystotelesowsku, odwaga jest po środku. Tam ja między tchórzostwem a taką brawurą. Tak, ja myślę, że to jest to. Oczywiście tego też się trzeba uczyć pewnie, jak nie przegiąć w jedną albo w drugą stronę, ale na pewno miałam dobry start właśnie dzięki mojemu tacie, który z takim podejściem właśnie bardzo na spokojnie, że masz coś do zrobienia, to po prostu zrób i sprawdź. I myślę, że to jest jedna z tych najcenniejszych rzeczy, bo naprawdę dzięki temu też miałam bardzo dużo cennych doświadczeń i tak to powiem. A poza tym, no to pewnie powiem tak klasycznie, wiara, nadzieja i miłość. I zanim mnie państwo posądzą o jakąś banalność, to muszę powiedzieć, że ja naprawdę w to wierzę, bo wydaje mi się, że to jest człowiekowi dane, bądź też musi się tego nauczyć. I jak jednej z tych trzech rzeczy zabraknie w życiu, to nagle jest, robi się gorzej. Może tak powiem. I tego bym chciała państwu życzyć z okazji nadchodzących świąt, właśnie wiarę, nadziei, miłości i tej odwagi. Mówisz, jakbyś z książki czytała, tak babcia mi kiedyś mówiła. I to jest, ale nie czytasz, no. Nie. Wspaniale, dziękuję ci, Wiolu. Dziękuję dziękujemy, bardzo. Bo ja też jestem słuchaczem, więc bardzo dziękuję. I dziękuję państwu. I ty powiedziałaś o odwadze i o tacie, to takim ojcem, Bogiem ojcem muzyki takiej, no powiedzmy, pop, szeroko pojętej w najlepszym wydaniu, no to jest Johnny Cash, jak sądzę. No to może być? Tata lubi? Oczywiście. Znaczy, myślę, że zapoznam. Może by się zdziwił. Ale jak nowe doświadczenie, to pewnie przyjmie to z odwagą. No dobrze, no to spróbujmy Johnny Cash. I to jest odwaga. Ja napisałem na tej liście swojej, że to jest jeszcze, połączyłem to z integralnością taką, że tak się mówi i tak się robi. No i to Johnny Cash taki był rzeczywiście, a ta piosenka jest już zupełnie taka. Well, I won't back down, no, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around, and I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. No, I won't back down. To Johnny Cash z dedykacją dla taty Wioli Myszkowskiej. Już pewnie by się zdziwił, że to akurat taki wybór. Ale to jest mowa o odwadze, o integralności. Nie ustąpię. To jest moje miejsce i koniec. Johnny Cash jest Tom Petty, mu towarzyszył. To jest piosenka właśnie tego drugiego artysty. To może list jeszcze. Piękny bardzo. To jest list od Sony. I to jest piękny opis Zresztą bardzo to jest miłe, że zacytuję: Budzik obudził mnie na spotkanie z twoją audycją. Dziękuję. Leżę w ciemności z otwartymi oczami, słucham, czuję dotyk, zapach chłodnego nocnego powietrza. Po suficie przesuwają się czasem cienie z okiennych świateł. Słucham cała sobą, każdego słowa, a nawet tego, co między słowami, każdego dźwięku piosenki. Żyję, żyję, każda komórka, nie tracąc ani sekundy, a przy tym, jak Bóg, czuję, że to jest dobre. Bardzo mi to przypomina własną dziecięcość, więc może właśnie tę zachowaną dziecięcą zdolność do przytomności i zachwytu wybrałabym na dzisiejszą moją cenność. Bardzo pięknie napisane, prawda? Dziękuję. No i teraz, co by tutaj dobrać, jaką piosenkę? I jakby to jeszcze z tą listą połączyć, no to może radość. Może, ja wiem. A może takie... Stevie Wonder jest dla mnie takim artystą. Nawet jak on śpiewa, przecież on nie tylko śpiewa, no czasami takie banały, no ale to rzadziej mu się zdarza. Te jego piosenki dotyczą czasami no, bardzo ważnych problemów społecznych, pełnych, to tam jest wiele obserwacji, pełnych goryczy, smutku, ale to wszystko jest jakoś, nie wiem, owiane jakimś nimem radości, jakiegoś takiego właśnie dziecięcego, nie wiem, no nie chcę tu w banały wchodzić, bo trudno mi o tym mówić, ale to jest niezwykłe, jak śpiewa o niesławnej raczej pamięci, jak sądzę, prezydencie Nixonie, bardzo krytycznie, bardzo ostro, tak jak w tej piosence, zresztą już teraz to jest standard, ten utwór, no to w tym jest tyle jakiejś wiary, że to się jednak może zmienić, takiej radości, optymizmu, takiego może takiej dziecięcości. Jeśli upraszczam, to proszę mi wybaczyć. No ale dobrze, to wybieram Stevie'ego Wondera jako cenność na tych kilka minut, a potem Państwo, mam nadzieję, napiszą, zadzwonią, powiedzą o sobie, co jest dla mnie najcenniejsze, co mam najcenniejszego, co jest dla mnie bezcenne. Zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i Stevie Wonder. Your name is Big Brother. You say that you are watching me on the telly. See me go nowhere. Your name is Big Brother. You say that you're tired of me protesting. Children dying every day. My name is Nobody, but I can't wait to see your face inside my door. Oh. Your name is Big Brother. You say that you got me all in a notebook, writing it down every day. Your name is I'll see. Your name is I'll see you. I'll change if you vote me in as a prince. President of your soul. I live in the ghetto. You just come to visit me round election time. Hi. I live in the ghetto, but someday I will move on my feet to the other side. My name is Secluded. We live in a house the size of a matchbox. who just live with this wall to wall. You've killed all our leaders. I don't even have to do nothing to you. You'll cause your own country to fall. Stevie Wonder, a to pani Dominika, która nas pozdrawia z Yorku. I bardzo miłe słowa, dziękuję. Ubierają państwo choinkę. Wspaniale. I co mamy najcenniejszego? I tu jest wyliczanka. Książki, od tyłu czytam. Książki od dołu. Muzyka, zdrowie, wrażliwość, empatia, miłość. Trójka moich dzieci. 11, 9 i 2 lata. I w tym wszystkim chyba ja myślę, że jest taka nuta czułości wielka w tym, co pani pisze. I też no, empatia, wrażliwość, coś tak kojarzy. No, miłość oczywiście do dzieci to też. No i książki. Olga Tokarczuk mówiła w tej swojej słynnej mowie, bardzo pięknej zresztą, o czułości. Prawda? I tak mi się to wszystko skojarzyło i prowadzi mnie do mojej listy. I tam jest czułość oczywiście i kilka, jest bardzo dużo pięknych piosenek na ten temat, ale no może niechże to będzie James Taylor dzisiaj i tam jest taki odgłos respiratora i to jest, no podobno to jest opowieść o jego mamie czy babci, nie pamiętam, która właśnie znalazła się w szpitalu i to z taką czułością jest opowieść, no jakoś tam o niej też. No to zaraz będzie James Taylor, a mam nadzieję, że państwo też dołączą i opowiedzą o tym, co macie najcenniejszego. Zapraszam. Maybe me too. want now? Do you have to let go? Easy through your fingers, ever so. I'm just guessing, 'cause I don't know. Maybe it's a blessing. Zaskakujący nieco mail na temat ciastkologii. Jak przeczytałem, to się trochę zadziwiłem, ale ta piosenka miała kilka minut, więc zdążyłem przyjrzeć się mailowi i... No i proszę. Pani Magda, nie, być może państwo pamiętają, pani Magda kiedyś stworzyła taki poemat prozą, w którym opowiadała o swoim tacie, który jeździ z ciastkami, z pączkami, z końca Polski w koniec Polski, bo ona bardzo kocha te pączki, ziaska i tata jej przywozi. Pamiętają państwo, to taka piękna opowieść o, no w gruncie rzeczy, o czułości, o miłości. No a to jest chyba dalszy ciąg. Ta ciastkologia, na czym to polega? No proszę bardzo. To jest takie coś, tu teraz będę już cytował. To takie moje, mieć ciastko i je wciąż rozdawać. Ciastko jest jak piasek na pustyni, okruszków nigdy nie ma końca. Przepraszam, trochę tu chyba przekręciłem. Jeden okruszek dla każdego, a wciąż wyjadając ciastka ma się okruszków istną nieskończoność. Ciastkologia to jedzenie ciastka, gdy smutno, ale gdy i potrzebna jest samość. Ciastkologia to niespodziewane pistacje, czyli niewiarygodne, wspaniałe chwile, gdy podnosi człowiek głowę i szybciej idzie przez miasto. Ciastkologia to też jedzenie ciastek razem z nieznajomymi w pociągu i z przyjaciółmi od piaskownicy. Ciastkologia to szperanie w historii i poszukiwanie wartości, korzeni. Ciastkologia to wspomnienie dobrych chwil. I najważniejsza sprawa w tej ciastkologii to jest, ktoś jest takim ciastkiem, którym nigdy nie da się najeść. To jest ta ukochana osoba albo i osoby, bo w końcu mnóstwo jest ulubionych ciastek, ukochanych smaków. Ciastkologia najlepiej smakuje z ludźmi. No mniej więcej tak jest ten traktat na temat... No, ktoś napisał o łuskaniu fasoli, no to przecież można o ciastkologii również. I to jakoś jest bliskie memu sercu, bo ostatnio, kiedy spotkaliśmy się z moją wnuczką i wtedy byli przyjaciele tam u rodziców tej mojej małej, no i tam była też taka dziewczynka, trochę starsza przyjaciółka, której no, tam moja wnuczka chciała zaimponować i jak weszliśmy, to ona, to bardzo miłe, bo podbiegła i mówi, dziadek, i mówi, chodź, poznasz mego dziadka i dziadek pokaże ci swoje sztuczki. No więc już było dobrze. No i tam pokazałem kilka sztuczek, a potem usiedliśmy przy stole już i wtedy moja wnuczka tak popatrzyła i mówi, dziadek, ty jesteś niezłe ciacho. Naprawdę tak powiedziała. I kazała przytakiwać, no więc jakoś ta ciastkologia jest bliska memu sercu. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam pani Magdo. No to może a propos tych najważniejszych rzeczy, najcenniejszych, no bo to właśnie w tych opowieściach pani i mojej to było. To właśnie będzie chyba takiej, no ta piosenka będzie pasowała. Happy Together, bardzo stara piosenka. Szczęśliwi razem, no to prawda. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together.

shot at night clerk. Now they call him Johnny 99. Down in the part of town where when you hit a red light, you don't stop. Johnny's waving his gun around and threatening to blow his top. When an off-duty cop snuck up on him behind, out in front of the club tip top, slapped the cuffs on Johnny 99. Every city supplied a public defender, but the judge, Mean John Brown, he came into the courtroom and stared poor Johnny down. Well, the evidence cleared, going with the sentence on for the crime. Prison for 98 in a year, we'll call it even Johnny 99. Mama stood up and shouted, "Judge, don't take my boy this way." Well, son, you got any statement you'd like to make before the bailiff comes forever take you away? Now, judge, judge, I got this honest man could pay. The bank was holding my mortgage, they taking my house away. Now I ain't saying that made me an innocent man, but it was more than all this that put that gun in my hand. Well, Your Honor, I do believe I'd be better off dead. And if you can take a man's life for the thoughts that's in his head, then won't you sit back in that chair, think it over, judge, one more time. Let him shave off my hair and put me on the execution line. Każdą piosenkę można byłoby z tej płyty wybrać i to byłoby coś wspaniałego i coś pięknego, o głębokiego szacunku, niezależnie od tego, co kto zrobił złego. To czasem tak jest, tak jak tutaj ta opowieść też jest taka, no to jest człowiek i należy mu się szacunek z tego powodu, że właśnie nim jest. Ale banały plot, przepraszam najmocniej, taka piękna piosenka, tak popsuć komentarzem. No dobrze, to teraz list. List od pana Roberta, który pisze, że bardzo łaknie życzliwości, to nawet najbardziej łaknie tej życzliwości. Tymczasem im ktoś bliższy, to tym więcej daje nieżyczliwości. Może kiedyś zrozumiem ten mechanizm. No tak zaczyna dość gorzko. A potem dalej jest o... Trochę pani Ewa tak mówiła ciekawie, o zazdrości i zawiści. Pani Ewa tak powiedziała. Bardzo ciekawy głos słuchaczki, która jako przeciwieństwo życzliwości wskazała zawiść. Tak, ja też tak samo od dawna uważam. Zawiść jest najczęstszą przyczyną wredności i zazwyczaj negowaną przez osobę zawistną, bo o ile przyjemniej przypisać osobie, wobec której jesteśmy nieżyczliwi, coś złego, niż przyznać się do niskich instynktów. Ale nie mylmy zawiści z zazdrością. Słuchaczka powiedziała, że nie zazdrości, a wręcz cieszy się z sukcesów innych. Otóż jedno drugiemu nie przeczy. Zazdrość jest uczuciem pozytywnym. Zazdroszczę dziennikarzom. Sam chciałbym tak. To jest w cudzysłowie. To uczucie bez śladu złych emocji. Człowiek zawistny powiedziałby inaczej. Ach, ten Bugalski, niechże przyjdzie wreszcie jakiś nowy dyrektor i go wyrzuci. Skoro ja nie mogę być redaktorem, to czemu on ma być? No tak. Zazdrość napędza do dobrego, zawiść do złego. Dziękuję panie Robercie. Pozdrawiam. Niech pan nie wykracze tylko. No to może byśmy teraz

I każdy to zna i wie, jakie to jest piękne i jakie to jest cenne i że tego nie można kupić. No i że to bez tego życie nie ma sensu, bez tego, o czym pisze pan Piotr. Napisał tak po prostu, kilka zdań. I właśnie to jedno. Najcenniejsze dla mnie to móc prosto, z zadowoleniem patrzeć bliskim w oczy, opowiadając bez chwili zastanowienia, co u mnie słychać, ciesząc się ich uśmiechem. Jenny, so shy. Jenny, so shy. So shy. So shy. Jenny. Throw the knife into the stream, run away across the fields, leave me lying where I fell, rivers running out of me, meet my Jenny in the lane, take a car and run away, get as far as you can get before the new day. Your heart beats quick and strong, your mind pours over it all. Because no one saw me fall. Jenny, so shy. Sit inside a little chef. Look around but not at her. See my kisses on her lips. See my fingers in her hair. Think of this against your will. See the knife edge slipping in. See the questions in my eyes as I ask them. I went so quick it makes me shudder that I'm gone. Are we so brittle as your soul turn into stone? And though you love me, I'm not Jenny in the night. Jenny. Some decisions don't thread back to being right. Your head blurs quickly tonight. Your edges diffuse in the light. Don't tell me that your throat is getting tight. Change your name and find a job. Marry Jenny in the spring. Buy a dog and call him Pete. Push the children on the swing. Think about me now and then. Try to find a peaceful space. Count the days as they go by. Count the lines upon your face. Your heart beats quick and strong. Your mind pours over it all. Don't worry because no one saw me fall. To teraz taki list, jeszcze też właściwie w nastroju tej piosenki, pełnej czułości, no znowu czułość. Tak, to Iwona. Urwałem się z pracy, żeby posiedzieć u taty. Na początku pomyślałam, że dziś nie znajdę czasu, bo muszę przecież upiec tonę pierożków na wigilię klasowe dziewczyn, ale potem pomyślałam, że przecież mogę zrobić te pierożki u taty i przy okazji trochę z nim pobyć. Bo to, co teraz mam najcenniejszego, to czas, który nam został. Uściski, pozdrowienia, dziękuję, życzenia. Czy państwo mają, czy ktoś jest tutaj tak w naszym gronie? No na pewno ktoś taki jest, kto ma talent do składania życzeń i ma jakąś ciekawą koncepcję i propozycję, bo ja jestem antytalentem, a to jest, mamy przecież przedświąteczną audycję, to by wypadało jakieś takie, tak jak się wysilić. Ale mówiąc szczerze, to wysilanie się w moim przypadku niewiele da. Więc jakby ktoś zechciał podpowiedzieć, to ja chętnie skorzystam. No to zapraszam jeszcze rzutem na metę. 7@dariuszkropkabugalski@polskieradio.pl. No ta piosenka bardzo stara, bardzo ładna polska piosenka. Jest właściwie o tym, o czym czytałem przed chwileczką. No to może sobie przypomnijmy tę piosenkę. Pana kapitana dostaliśmy. Pan Piotr, kapitan z Łodzi. Kiedyś rozmawialiśmy parę razy i czytałem też piękne listy od pana kapitana. I na pewno państwo pamiętają. Tak pisze. Noc powoli stygnie, dlatego szybko dorzucę swoje najcenniejsze skarby. I to nie będą żadne materialne takie rzeczy, ani też wspomnienia z podróży lub innych wydarzeń. U mnie to po prostu dobre myśli i życzliwość napotkanych ludzi, które czasami mnie spotykają. Ot taka dobra karma, wracająca niekiedy, gdy się dobrze spisze. I tego też wam wszystkim w Trójce życzę. No właśnie, ja też tego nam wszystkim w Trójce, tym tutaj i tym dookoła, na całym świecie w Trójce życzę. Bardzo piękne życzenia, bardzo dziękuję. Coś najcenniejszego rzeczywiście. Coś autentycznie najcenniejszego. No to jeszcze taka jest bardzo ważna wartość, autentyzm, tak ją nazwałem. I myślę, że w tej piosence Beatlesów to słychać. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round.

Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję pani Halinie Leszczyńskiej, Wioli Myszkowskiej, Wojtek Osowski już zaraz będzie z Państwem. Chcę powiedzieć, że bardzo Państwa lubię i to miło się spotykać z przyjaciółmi i miło razem być ze sobą, czy to są święta, czy nie święta. Więc no po prostu chciałbym, żeby tak było dalej. Cieszę się, że stworzyliśmy taki piękny podksiężycowy krąg. No i życzę Państwu, no to różne są przymiotniki, jak się to życzy, prawda? Ale żeby, no takich po prostu bezprzymiotnikowych świąt wielką literą. Takie, no żeby były i dla serca, i dla ciała, i dla ducha. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Brighten up even your darkest night. You just call out my name and you know wherever I am I'll come running to see you again. Summer or fall, all you have to do is call and I'll be there. You got a friend. Ain't it good to know that you got a friend? People can be so cold. Just call out my name and you know wherever I am I'll come running, see you again.